گران محترم والدین کو د مولانا مفتی مصطفی مصر د دوره تفسیر قران دا 89 نمبر 66 چې په مدرسہ جوهر القرآن سلیم خان کې په 17/8/2007 کې شوه. تدید ولایدو په ریاستي اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې میچ چوک جنگیر روډ سوادی. پروپرائټر انور شیر توحیدی. موبایل نمبر 0301-5710-124. گاوی تتا معلوم دا خلق چین دولدی بربادی عملون دادائی وفی ناری هم خالدون او پور کی با دیوی امیشا این نمایا مرو مساجد اللہ من آمن یقینا جوڑی جماعتون دا اللہ آغا سوکو چی مان لری پا اللہ بان ایمان راوڑی پا اللہ چاکہ دزرنا من لوی اللہ ایمان راوڑی دزرنا پا اللہ بانی اوپر درستائی او پابندی کئی دو مانزو ور کئی زکات لرا او نیاری کی مگر صرف دا اللہ نا ولم یخشا الا اللہ او نیاری کی بید اللہ نا دیچانا فاسا اولائی کان یکونو من المحتدین یقیناً یا کی دیشی چشی دا خلق دا لار مندون کنا دی بلا رومی جمعات جوڑو لے مسلمان کار دے ایجو ان حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ازار آئے تم الرجلا یا تا احد المسجد فشدو لہو بالایمان چه کل تاسو یو سڑے اولی دو چه اگر جماعت خیال ساتی فشدو لہو بالایمان تاسو دا اگر ایمان گواہی ورکائی من بنا للہ مسجدان بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ چاچی من بنا للہ مسجدان چاچی جوڑ کو من بنا للہ مسجدان چاہے جوڑ کا اللہ لرے و جماعت بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ بولا جوڑ کی کور بجانت کی یو حدیث کے سردام راضی کا قفص طائرن یو جماعت جوڑ کو نمرغی دے جالی عمرہ تسی وڑو کی جماعت جوڑ کو اللہ بولا پاگی بانے بنگلہ بجانت کی اور کی بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جماعت خیال میں مسلمان ساتی چھتا عمل اجر وی کافر بسی و خیال ساتل بیسی فاسا اولائی کائی اکونو من المحتاجین اجال تم سقایت الحاج فا امارت المسجد الحرام یراجی اغیی جماعتو نا جوڑائی یراجیانو لو بور کئی خیراتو نا کئی کنا یراد آغیی دیری رفاہی اداری دی ٹرسٹو نای دی یراد ٹرسٹو نای دی رفاہی اداری دی گورا پلانکے تنظیم اغا خان پاونڈیشن پلانکے پاونڈیشن سنگی پاونڈیشن شما پاونڈیشن پلان کې دے پلان کې دے پلان کې دے یار ډیر تنظیمونه دي هغه چې کمندونو ډیر غټ کار کوي کنه الله وی ښا لکه ته مؤمن او کافر ته برابر وای مؤمن او کافر ته برابر وای ادنا مسلمان او لوی غټ هندو کافر اگر کاغه د نیکای یو کار ته نه پاتې کی خو چې هندو دی نو دواړه برابر نه دي مسلمان نه کاره مسلمان نه د نیکای یو کار نه کوي او کافر دے ټول کارونه دے نیکای کی خود اسڑنا کافر دے نو ندی برابر مسلمان تیرا بدر جہاں بکروڑ ہا بہتر دے ہزنی وے رو دی مسلمانانو نو خود انگریزیان خریستان بخی وے نو یرو دا یورپین تے نہ خی دا نوی تہذیب والے چی یورپ تے چکر والے ہن چی یورپ یارا خو پ خود داسے سپارو ڈنئی نہ منگو کیلے پلچ پروتی ڈسڑے پہ راو گرزی کی داسے سپارو ڈنئی پ خدا یقینو کا بیزای پارکنگ تو بہ بیزای پارکنگ چھتا دے گاڑے پہوے تو ادراو شاتن بیر پی سیٹی والی چھوڑے پرچہ درالا پرچہ درالا دا سی خیستا قانون دے دا سی خیستا قانون دے اگا نور والا نگور چھ خز پزان سپیا چھئی آگا دے والا ندی کتلی دے تشدی تا گوری چھ بس پارکنگ دے روڈ سپا دے تا نور دا اگا یو گورا کندن مور او پلار چې شپیتونه پاکوشی نو پارکی والا کتل دا غی کی غرزولی لکه دا سپو و تا دوڑای لڑا کئی آغه تا نگوری تا دا غی نور سا کتلی دی خدای بستش دا گوری پارکینگ مزیدار دی روڑی شیشا دی کنا چپشا دا سی روڑو ندی چه سوایا مجھ سی شکل پا کخکاری اجال تم سقایت الاج آئے گرزوی آیا گرزوی تاسو بوار کولا جانولا یو عنوان دا آیات دا سم دی بل طریقے سران چه یو عمل مسلمان اگه ده جهاد نمانه آنه ده که ده وی جماعت جوڑو مجینو جهاد توزگار نیمه نه نه ده وی یه رزمال تا که پلانکیزه که ده خدمت ته تاوت دین کار دے دیکھے بندے ما جہاد لانے سمتے وی نانا جہاد او نور عملون دے دین برابر ندی آجال تم سقایت الحاج آئے گرزوی تاسو او بوار کولا جانو لا او جوڑو لجماعتی ذات مند پشاند آغا چا چیمان راوڑی پا اللہ بانے پر از رستائے و جہاد فی سبیل اللہ او جہاد کی پلار دا اللہ کے مقصدی با پدی رستانے توجیح کی داشی او دور با ایمان بدوارو کی شرک شی لا استونا ہند اللہ ندی برابر دا اللہ پر نیز باندے واللہ لا یاد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا الذین آمنوا وهاجروا اوز مومنان و مقام آکسان چیمان راڑو وهاجروا ہجرتو کو کور پر خدا اللہ دا پارا جنگ بغیر دا کور پر خودو نکی گی نام وجہادو فی سبیل اللہ او جنگ یو کو جہادو کو پلار دا اللہ کی بیا موالیم و انفسیم پلا گول دا مالونو پا کڑول دا زانونو دا دلوی دا رجی والا پنیز دا اللہ باندے اولائی کا هم الفائزون او دا کسان چیزی نوم دیدی کامیاب یو باشرهم بی ربهم بی رحمتین خوشالی او رئی دیتا رب دیدی پا میرو بانای دا طرف اخفلنا او پر ازا منتیا باندے چی اللہ با تی خوشالی او باغنو باندے دیلا فی آن ایم مقیم پا دیکی بوینے مدون دائم خالدین فی آبدا دی بوی پا دیکی امیشا ان اللہ ان دو اجر نازویم یقین اللہ چیدے نو داغ سرا جار لوئی یا ایو اللذین آمنو لا تتخیزو آباکم یار جنگ و سرکو خوزمونگ پا کخپلوان دی گنا جنگ و سرکو خوزمونگ پا کخپلوان دی داغور زمونگ رشتہ داران دی دا دی و آغ دی اگاو کافرانو کیو دا غشانتے اما کی کافرانو کی پا بدر پا میدان کی اول چکل یو پا یو جگڑوا یو پا یو مبارزه به و طویلا نو دا ابو بکر رضی اللہ تعالی زیه میدان تراوتو عبدالرحمن ابن ابی بکر لا مسلمان نو اگر اوتو اسی تاو کو وی حال میں مبارز یہ مقابلے لنو سوکتی راوزی کنا مسلمانانو غاگ نکاو یاری دلتی نا مسلمانانو چی قتل او ہو دا خوزمونگ ماماجی دے اول دا عیشی رور نو نو عائشه زمنگا مور دا کنا دا خو ماماجی دی اوه دا ابو بکر دا نبی علیہ السلام دا سخر زیه دی و دا نبی علیہ السلام اوخه دی دا عائشه رور دی سور رشتی بی نو دی وجه نا چاغک نکو ابو بکر پوشه چه دی زما خیال ساتی نو پاسه دا توره رواق است نبی علیہ السلام مرتای سکه وی گوره ندی خبیستا چه چغی اوباسی زما دی سنبالوم زوی پس پاسی ده نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل ماتینا بی نفس که یا با باکرین و ابو باکرین منگل پدی خپل نفس لگا فائده را که مزا منگل لگا فائده را که لگی سار شدلتا پریده بس کی گی با ابو باکرین زنو پاتی شو لارنا بیاوت عبدالرحمن وی چه مسلمان شو وی یا رب بابا جی پا بدر که می ارز ده توری ده لانده را غلی وی یاو ټیم کې په بدر کې مې د توري د لاندې راغلې وي خو ما یې چې ربا باجی دینو پرې دوايي هغه ته ښا وې تا خو زما خیال ساتل دي خو بچې که زما د توري د لاندې راغلې نو ما بس تا خیال نو ساتلې هغه ته ویلې بابا جی وې ته پاغر زما بچې نه وي زما بچې پاغر زبان نه هغه چې د محمد د جنډې د لاندې و ته زما بچې نه وي پاغر زبان نه حذیفه ما ماته وې یاره وې بالکل بالکل ماما مخامخ راغ نو لار تنا پلکڑا چھ بس پو بشی دے بل گاڑنا ماما راتاو شو بیا اور بس راغ دے تنا بیا تاو شو چھ بیا پہ راتاو شو نو تو راتاو کجھ ڈشو دے ماما نے سرو ہے لکا پایا پو نشوی کنا خو یو پہ رانا تاو شو بلا پہ رانا تاو شو نو داوا چھ دین کی دے ملگر دے نو اقا ملگر دے او چھ دین کی ملگر نو نو بیا پری دا اگر کپتا نے پلار ولی نو یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اے مومنانو مجوڑوئی لاران خپل ورون خپل دوستان این استحب الکفر علی الایمان کدی خواه گرنی کفر لپ بلد ایمان ومن یتولوا منکم فاولئک هم الظالمون او چاچی دوستانا اکڑا دی سرا دستا سنانو یقینا دی دی ظالمان او کپلار سرا دوستانا اکڑا نسی ظالم چی پلار دی کافی رو نو چی بوش سرا اوکی نو عادل شوی او انصاب دار شوی کلوی ظالم شوی لوی ظالم فاولائی کا هم الظالمون دا کسان چی دی نوم دی دی ظالمان اور تو آئین کانا باوکم کئی پلاران ساسو او زامن ساسو ورون ساسو وازواجو کم بیبیان ساسو آشیرتا کم او قام قبیل ساسو موامالون اقترب تموا او مالونا چه گٹلی تاسو و تجارتون او سودا گری تاکشاونا کسادا چه تاسو یاری گید کوٹ گیرائی داغینا چه یارا بیارانا سیزن خطا کی گی جنگ لازم خو سیزن رانا خطا کی گی تاکشاونا کسادا چه تاسو یاری گید کوٹ گیرائی داغینا و مساکنو بنگلی او کورونا ترزاونا چه تاسو خو خوی اغیلالا دا طول سیزونا چی دی که دا خوخی احب بایلیکم خوخی او محبوبی تاستا من اللہ دا اللہ نا او دا پیغمبر نا و جهاد انفی سبیلی او دا جهاد نا پلار دا اللہ کی فترب بسون انتظار کوئی حت آیاتی اللہ بی امری تردی چرا ولی اللہ خفل فیصلہ واللہ اولا یاد القوم الفاسقین اللہ ادایت نکی آکلا کتا و فسق باندی یعنی کدا مال و دولت دا تخوخو نو عذاب بدر باندی راشی جهاد لورشان لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يا رجي لگ یو کنا قلت تعداد دے شمیرم لگ دے نزنگا جنگ نشو کولے وینا دام مانے آنے دے اللہ بر امداد کی کنا تخفلو حالاتو تنو گوری جسور سختو کستا اللہ امداد کرو لقد نصركم الله في مواطن كثيرة یقینا امداد کرو ساسو اللہ پر گرنو زائلو کیم ویوما هنین او خاص کر پر از دهنین باندی خصوصا پر از دهنین مکه چه نبی علیه السلام فتح کرا نو خواه که حوازن قبیله و حوازن قبیله والاو ایمان نو راوڑه نبی علیه السلام وی بس صبر مکوی پدهی پسیزو دیر زیاد مسلمانان روان شو او پاگی که نیوی مسلمانانو مو او اغیل خو جنگ خواند ورکو اگه خوی چه ده مسلمانانو چرتا بایله لینه ده خوزو و رازو نا اگه نیو مسلمانان دیر مخی روانو جنگ لطلل ال تا چه ورسی دل تیر اندازی شو رو کراغی او حوازین مشهور تیر انداز قومو نو اگه بی جنگا بی واده او بی قانونا ده گلت و شانا ده بل زینا چار چا پیرنا بمباری شو رو کرا او مسلمانان لبرابر امنو غشی ورول شو رو کرل او اغا نیوی مسلمانان مخی اونا خود گنتی دو مسلمانانو ادو رکلک نو نو اغای را رستو شو نو دی غالنان نیوی مسلمانان را رستو شو نشان کافر رالل نو نر اغاو چه دا دایره نزان استلوی دا گیره نزان استلوی مسلمانان پشاشو او دا اولی زکا چه مسلمانان چه راتلل نو صرف دخلی نداووتل منگ تا دیر نیدی تینگ شیوی ندا خوسلک دیو منگ دیریو بس منگا ډیریو دی ټکی خراب کړل چې منگا ډیریو بس هغه ډیروالی نقصان وکړو هغه را دی پرانه پر راتاو شو مسلمانان رستو کېدل نبی علیہ الصلات والسلام په میدان کې ولاړ دی आवाज کړي عباس رضی الله تعالی عنہ ولا واګی نیول دی یا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دروغ جنیم پیغمبر په میدان کې تختی نه انا ابن عبد المطلب زد عبد المطالب زی ایمان او زمانگ نصب ده تیخت ناو زد خود تیخت والا نیمان نمی منصب ده تیخت ده او نمی نصب ده تیخت ده تیخت نیم تختم نا اولار ده او عباس تایوی چقه کام او کان عباس جهوری یا صوت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیر ده تیز آواز خواهندو تقریبا پا ومیلکه بیوی آواز آوریده شو او چې کله به خپل پورا آواز راوي است نو یو ځل آواز راوي است دی یوې خزه بچي او زیګیدو داغه د تیزوالی د لاسه هغه نبی عليه الصلاه والسلام ورته وی آواز وکا وی څنګه وام وی آواز وکا یا صاحب سمورا یا صاحب سوره البقره دای نومو د ارمالګرو د مرګرو په جنگ کې کولډ ورډي یو بل تاغه ټکه وی نو هغه ټکه یا صاحب سوره البقره نبی علیہ السلامی آوازو کا یا صاحب سمورا و دا کی کروالاو چه حدیبیه کم دا کی کرد لانده بیاد کرده اصول روانیه یا صاحب سورت البقره و سورت بقره والاو تاسو کم طرف تروانیه صاحبه یو زل راغون شو راغون شو ام سلمه رضی اللہ تعالی هم و ام سلمه نبی علیه السلام تا وی مال تور راکا یا پخپل د نیوی مسلمانانو نصرونه وها نا اولی ام سلمه رضی اللہ تعالی وی چه صحابه پا لمن داخ پاتی نشی چه صحابه پا میدان کی رستو شوی دی صحابی دی زمان تاریخ بدنامی دی زمان تاریخ بدنامی دا نیوی مسلمانان من چر تا پا جنگ کی بشاشیوی نو او دا دی دو وجه نمان گرار رستو شو ام سلمه رضی اللہ تعالی خز ازاد تی خود صحابه خیال ساتی داوان سړی و پکی دا نبی علیہ السلام سر راغلی و او وہ کافر خو جنگ کې د مسلمانانو سره راغلی او اراده و چې مقاومه نو نبی علیہ السلام به وجنم. ابو سفیان د خلینه اوتل یره درواره جادو جوړ ښکارا شو. ابو سفیان مسلمانو نه په دغه قرض مسلمان شیو یره درواره جادو جوړ ښکارا شو. هغه کافر وته وی بی فی کال کیس و خلو کې د کانی مادشاه بی فی کال کیس و خلو کې د کانی مادشاه لا ان ربنی رجل من قریش احب الی من ان ربنی رجل من حواسن سجد حواسن د قانون دلاندیم نو دا می خوخه دا چې د قریشی په تربیت کې مداغه د قانون دلاندیم پیغمبر علی السلام می خپل له نو کاغه وګټی نو خوشاله ام په اگر کزه کافرم خو حوازین چې وګټی نو پردی دی دا غی د قانون دلاندې وخت نشم تیرولې. نبی علیہ السلام ته وکتل نبی علیہ السلام ان فی بصره شیء نبی علیہ السلام پوښت چې د سترګو کې بعد اراده ده دا چې ته وکتل سره کې سوال وکړه الله دې بابا په سره رحم وکا لږ سات پس سړی مسکی شو سړی مسکی شو نبی علیہ السلام تراوی ما ته کلمه وایا ویول کا گاجی سات دې لږ سات پس سے اراده وا وی دې لږ سات مخ کې په دنیا کې د ټولو نه زیات بد ته شوې او اوس می د ټولو نه زیات خوخته او اوس را ته حکم کوا چې سو حکم کوا چې سو حکم تارو سموي چې تاب څنګه واجنم اوس وام چې تاب څنګه حفاظت کوم زاد المعاد وګدا واقعي کې لیدم ما غهنن واقع کې الله وی چې اگر واستو شی وی می بیا هم دا چاو کالا ډنډاره مچا راولي گلی ډنډاره مچا خو پیژنې کنه ډنډاره مچا الله راولي گلی په کافرانو باندې او پاغي یو اختاکړي او الله رب العزت مسلمانانو امداد وکړو. لقد نصركم الله في مواطن كثيره یقینا امداد کړو الله تاسو په غاڼو ځایونو کې ويوم هونين او خصوصا برز هونين باندې اذا جوتكم كثرتكم کلا چریان کړی وي تاسو خواندار کلو تاسو را ډیروالی تاسو تاسو اینون خود ډیریو اتلل او راتلل برابر دیم فلم تغنیان کم فیاتکم فلم تغنیان کم شیعا ففایده در نکل تاسو را معمولی وضاقت علیکم الارضوی مارا حبات او تنگ شواب تاسو بان ازوکا سرد پراخوالینا تاسوی چی کم طرف تو تختو زیده نروکو وضاقت علیکم الارضوی مارا حبات تنگ شواب تاسو بان ازوکا سرد پراخوالینا ثم ولیتم مدبرین بیا والی دی تاسو شاہ کون کی ثم انزل اللہ سکینت والا رسولی بیا راولی گل اللہ تسلی و ڈاٹ گیرن اخبلا فقفل پیغمبر باندی نو دی پیغمبر تسلی تس ضرورتو نو دا ملگری را جمع کل دا دی پیغمبر تسلی و کنن والا المؤمنین زکر دی پیغمبر خفگان پا صحابو پتلو باندیو چی اگر راشی نو دی تسلی باوشی کنن وعلى المؤمنين وبمؤمنانو وانزل جنودا لم تروا او را نازل کل راوی لگل لاخکاری لم تروا چنی لی دلی تاسو یا لم تروا چنی گرن لی تاسو اغیل لاخکاری تاسو تا لاخکار نوی وعذب الذین کفرو او سزاور کر اللہ کافرانو لا وذالک جزاو الكافرین او دادا بلد کافرانو ندائی مشرو مالک ابن عوف اگر تختیدو نبی علیہ السلام و تای راشا دا غین مالون نیولی و دیر دل اخپل مالو مرک سلو خانه ولو مرک روی زوالا نا اگر بیا اوی ما این رائی تو علا سمیتو بی مثلی فی الناس کلی همی بی مثل محمدی ما این رائی تو علا سمیتو بی مثلی نمی لی دل دی و نمی آوری دل دی فیناس کلی می بمثل محمدی پٹول خلقو کے نبی علیہ السلام گنتی داغ بشان سڑے منی دلے چخپل دشمن سرداسی سلوک کئی وذالکا جزا الکافرین او دادا بلد کافرانو ثم یتوب اللہ من بعد ذالکا یا میں قربانی اکڑا اللہ پزد دینا علامن پاگا چابانی اشاو چو خواشی یتوب اللہ میں قربانی کی اللہ پاگا چابان پزد دینا پاگا چا چہرادا اکڑا اللہ او اللہ رے بخون کے میں قربان دا بیا طول مسلمانان شو اور آل النبی علیہ السلام تا بھی منگ لفل غنیمت واپس کا نبی علیہ السلام آو غنیمت تقسیم کر دے پس سفارش کے دا نبی علیہ السلام و سلام رضائی خور راو لے گلا آر آل نبی علیہ السلام ورطا سادر خور کوئی خور کینا مسلمانانو تا بھی خور را پسر آلے گلے دا چالی زبو لبادل کے ورکم او سو کے پخپل خور خور کینو واپس کی دیر ورطا واپس کی بیام یا ایو اللذین آمنو انما المشرکون نجاسون یار جی کہ مشرکان سر جنگ کو نو بیا بزمنگ اقتصادیات خراب شی اقتصادی پابندی را باندې لگی کنا وئی پوئی گئی پہ کنا اقتصادی ٹکے مزہ کوئی چدار دے دور ٹکے دے وی بیا را باندې اقتصادی پابندی لگی غنم بیا نہ رالی گی ورجینیا را نہ بیا نہ علی ورجینیا خو پی جنی کنا امیر منچا پینے نے آج اوس وتا پراتی دی پ بٹو کی نو دار نہ بیا نہ علی وئی دا ٹول کاروبار کتاب میں کتو وی دا تماکو دا ٹولو کاروبار اولنے کاروبار چھے تماکو شروع کردے نو پا 1500 کی یہودی شروع کردے کرسٹوفر کولمبس سرا یہودی ملگرے ہو پا بحری جیاز کی بحری جیاز کے سر ملگرے ہو کرسٹوفر کولمبس خواتا یاد دے کنا سکولیانو تا بیادی آچے کم سڑی امریکہ دریافت کردے ہو انو آغا سڑے ہو آغا سرا یو یہودی ہو او دا کرسٹوفر کولمبس دام زان لے چھے کندنی یہودیو نسلو او چھے سنگ دی دی جیاز کس شو نو آگر دن بے تماکو بوٹے استعمال کردو یہودی او آگا دینے شروع کرا او دی وجنہ اوز دا تماکو چھے سکارو بار دن دا دی یہودو پلاس کردے سکارو بار دی یہودو پلاس کردے دا دا دا خشان دن ایو طول عرص بانے لاسی خیدی نو دے ہوئی کہ ایر آگی سر جان کون بیا میں کاروبار خرابی گی اللہ وی سڑیا دا اقتصادی حالات پزیٹی کوم دا پری دا تکار کوا اے ایماندارو انو المشرکون نجاسون یقینا مشرکان چینداری پلی تو فلا یقرب المسجد الحرام بعد امی مازا سنی دینی سیکی کی جماعتی زدمن تا پاس دی کالنا باز دین ارو سوی مپری دی دا پلی تو وائن خفتو مائلتان او کیاری گئی تاسو دا غریبائی نا فاسو فا یغنی کم اللہ من فاضلی ہو عائلہ شیخ صدر پنجیروی مدد اللہ چہ دا اصل کی چغی تو ہوئی ہو غریب پقیر عائل اگر تا غریب ہوئی عائل و تو ہوئی زکا غم چغی ہو باسی نو کہ یارے گئی تاسو دا غریب آئینا فاسوفا یغنیکم اللہ من فضلی ہو نظر دا چھ مالدار وگی تاسو لار اللہ دا میرو بانے اخبرینا کہ خواہشی دا اللہ ان اللہ علیم حکیم یقین اللہ رب و حکمت والا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ سورت ادی کی یہود پلیتا او یا سر جنگ سرا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ کسان لڑا چیمان راڑی پاللہ او نہ پر درست باندھے ولا یحرمون ما حرم اللہ او نہ حرام آگا چ اللہ حرام کڑی دی و رسول و پیغمبری اگا نہ حرام اگی تو حرام نہ ہوئی زن نہ حرام و حلال جوڑی ولا دینونا دین الحق او نہ چلے قانون کارا ولا دینونا دین الحق او نہ چلے قانون کارا چلا کم قانون ڈالے گلے دنو اگا نہ چلائی داغی بزائی بانے برطانوی کورٹ چلائی او داغی بزائی بانے دا اقوام متحدہ چلائی او داغی بزائی بانے عالمی بینک چلائی بل سے چلائی ولا دینونا دین الحق او نہ قبل دی دین کارا من الذين ذا كسانه وتل كتاب چوار کڑے شور تے کتاب ہتا یو دل جیا او جانگی گے او جانگی گے ترکمی بجانگی گے ہتا یو دل جیا تا تردی چی ورکی دی جی زیلا را ٹیکس لارا ہاں یدن پخپل لاسو ٹیکس ورکی نو پخپل لاس وی ورکی وام سوارون او دی وی زلیلا چ ٹیکس ور کول لارا جی نہ بگاڑی کے بن راضی پیادہ بر راضی او چراشی نو چ ورکی نو مسلمان بور تو پاسی گریوان نہ بولگی سل راگ لے لکا سے چل لے ٹیکس دے دا سشی دے زین دوی ما ستاسو وطن کے پاتے کیگا مانو ما دا ٹیکس راوڑے دے خا رکا دا سوالی زا پلا دا چی پا دی بانے دے زلیل شی چی پا تو تولی کی چی دا خو زلت تے مسلمانی گا مولینا دے دینا آئی یادی وام ساغیرون دانا او پابندی بلا گولی شی دے زمی سڑی لرابا دا مسلمان پشانتے گاڑی اجازت نور کولی کی گی زمی سڑے با دا مسلمان پشانتے جامع نا گوندی زمی سڑے با دا مسلمان پشانتے پٹکے نوی دا ہارون رشید باچا زمانہ کی سے زمیانو پا یو علاقہ کے دا سکار شروع کرو چھے دا مسلمانانو پشان جامع بے اغسطلے نو آئیو عمبو یوسف رحمہ اللہ ہارون رشید تا خطو لے گو وی ما تدارا سیدی انہو قد بلغنی دا خبر ما ترارا سیدلی دا فا انہو انکان حقا فا انہو عوانم بکا کہ دا خبر رشتیائی چھے دا خلق دا سیدہ سکار کئی ادا مسلمانانو سر ازانی و شانتی کئی نوی فا انہو حوانم بکا دا پتا زلت تے دا استاس پکاوی دے دا دا مسلمان دا بادشاہ اس پکاوی دے آئی ادیو ہم ساغیرون دا فلا اسناو دیوی زلیلا قالت الیہودو زیرون ابن اللہ او وائدی یہودیان و نی وجنی او زیر علیہ السلام تا دا اللہ زیوی دا اللہ دور بیدو بی کئی آتو آئی نکن دا دیر خسرے دے و قالت الیہودو وائی یہودیانو زیر دا اللہ زیر دے او وائی بکی گی نسارا چیسا دا اللہ زیر دے ذالک قولم بی افوائیم دا دی خبری دی پخلو بانے تشی پخلو اضائیونا قول اللذین کفرو یو شان دی خبر دا کسانو سرا چی کفر کرد پخوا اغیب وی ملائکی بنات اللہ دی او دی پا دی بلو شروع کرنم قاتلہم اللہ و اللہ دی برباد کی خیری دی دا قاتلہم اللہ و اللہ دی تباہ کی اللہ دی پلانت کی انا یوفاکون چرتوارو رشو دی دا اللہ دی صفتنونا او دا اللہ دی اوالینا بلا پلی تی اتغدوا بارم و روحبانم جنکڑی دی خپل ملیان او خپل پیران لرا ارباب من دون اللہ زیموار دی شریعت بی دا اللہ نا من دون اللہ سر دا اللہ یا من دون اللہ دا اللہ نا الہوا اللہ سر سر نورو تم زیموار وی فر را وی لم یعبدو هم ولیکن اطواؤ هم فکانت الربوبیہ لم یعبدو هم بندگی والا نو کرے دی ملیانو دی پیرانو خو صرف تابداری کولا چاگئی بسویل نو دی بمنل وی فکانت الربوبیہ ربوبیہ تم دقاو ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم او عیسی ازوید مریم اغت زیموار وی وما امیرون دعوت توحید وما امیرو اللہ لیعبدو اللہ واحدا او ندیوی لشوی دیتا حکم نشوی دیتا مگر دی خبری دا جدی دی بندگیو کی دا اللہ یکیو دا جت روا یکیو لا الہ الا ہو نشد بلا جت روا بیدی اللہ نا پدی مسئلے با ادرول غواری تردی پوری بجیات کئی سبحانو اما اشرکون با اچات دی اللہ تو پاک دی اللہ دا غنا چدی ولی صدار چوڑی بلا پلی تین یوریدون آیود فیو نور اللہ بی افوائیم ارادہ کی چمڑا کی رنا دا اللہ قرآن بی افوائیم پچوب پپکوخ پلو بانے ادائی دا غی تقریرونا او بیانونا او سازشونو تا غی تای پوکے ہوئی پوکے دا پوکے دا دا کربوڑی پوکے دے چیدو ابراہیم علیہ السلام اور لے ورکاو تای بانے دا سا دا دای را دا نور اللہ بی افوائیم پپکوخ پلو باندے تش په خیالونو ته غیرونو باندې او په پیتکو باندې سمانی پیتکای کړی دی وای چیرې پنځپیری هزارات دی وبندی نه سردارجی سردارجی پتوه کړی پنځپیری هزارات دی وبندی نه یریدونا یذفیو نور الله اراده کی چمړه کی د الله رڼا بیا وایم تش په حقوق په لو باندې وایا بالله انکار کی الله زاری خبر نه مگر دې نه کوي یتیم مانو راو آئیو تیم بانو رہو مگر دا چی پورا کی اللہ اخبر رنا اللہ آئیو تیم بانو رہو مگر دا چی پورا کی اللہ رنا اخبر نوچی اللہ پورا کی نسو کی وجلی شی نور حق شمع الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون ودا اللہ و سر عمل کریں چب اس ختم کی ولو کرے الکافرون شب گریزاؤں نغمہ توحید سے ودا سڑیا شب گریزا ہوگی آخر جلوہ خورشید سے داش پبا اللہ یورزی پا دور بانے اللہ رنا کی او یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے دا چمن با اللہ یورزی دا اللہ پا قانون باندے او دا اللہ پا توحید باندے روخانشی اللہ دی کی ولو کریال کافرون اگر کبل لگی پا کافرانو هو الذی ارسل رسوله بالهدى اللہ یا غزات چرالے گل اقبل استادے بالهدى پہ ہدایت بانے و دین الحق او پا دین کارا باندے لیوزرو علا الدین کلی دا جو زورور کی اللہ اخکارا کی اللہ پا دینونو ٹولو باندے پا ٹولو دینونو با قرآن غالبی ولو کریال مشرکون اگر کبل لگی مشرکانو باندے اگر کبل گنی مشرکان اے ایماندار ہوئے نہ کثیر من الاحبار و رہبان بل پلیتی خلق مالون اخری او خلق تلار نہ خئی حق و تنوی ان کثیر من الاحبار و رہبان یقین اندر من الاحبار و رہبان دمولیانو نا او پیرانو ملنگانو نا لا کرونا مال ناس بالباطل خام خا اخری مالون خلق کو لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوری مالون ده خلقو بالباطل بباطل طریقه و یسدون عن سبیل الله او بنده خلقو لا دلار لالانا او گورا عمل تا او گورا مال خلقو خوری او لار ورطوم نخی لا یاکلون اموال الناس خامخا خوری مالون ده خلقو بالباطل بباطل طریقه بانده و یسدون عن سبیل الله او بندی خلق لا دلار دا اللہ نا دا اللہ دلار نا خلق بندی عمل دا دین سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ فرمائی عالمانو تا بیان کی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اصول سننا کی صفحہ 33 کی داغ بیان نقل کی کنتم معاشر العلماء سرج البلاد کنتم معاشر العلماء سرج البلاد یستزاو بکم فصرتم ظلما و ملیانو تاسو خورنا گانی وی تاسو بانی مرنا اصلو لشوا تو تاسو کی تیار راو وطا و کنتم نجوما یستزا بکم فصرتم خیارا او تاسو سوری وی و تاسو بانی بخلق اللہ مندلا فصرتم خیارا و تاسو مریانو پریشان شوی سم لا یستحی آدو کم ثم لا يستحي احدكم وتاسو كي مليانو شرميگ امن تاسو ان ياخذ مالا اولئي الظلما تاسو دي ظالمانو حاكمانو نمالونا واخلئي ظالمانو نمالونا واخلئي تنخاگانتنا واخلئي او بيا راشي او دردهو لگئي ثم يسند زارهو بيا دردهو لگئي فيقولون ديوي حدثنا فلان عن فلان وي شرميگ امن چیز ظالمان و حاکمان و مالون و اخلی او بیا راشین بیا وی حدثنا فلان و نان فلان نبی علیہ السلام نے فلان کی روایت کرده فلان کی روایت کرده فلان کی روایت کرده او بیا دا حدیث و در سمکه وی شرمی گیم نا چیز حاکمان و مالون اخری سمبه اسنید زارو فیقولو حدثنا فلان و نان فلان فزیل امن ایاز وی لیان اطلب الدنیا بطلب و مزمار لیان اطلب الدنیا بطلب و مزمار احب الی من اطلبها بالعبادة وی لیان اطلب الدنیا دا چیز دنیا و گورما دنیا طلب کما بطلب و مزمار پر دولکی و پسی تار بانده نو احب الی من اطلبها بالعبادة دا می خواخ دا چیزی و گورما طلب کما پر عبادت و دین بانده پر دین بانده دنیا و گتم شیو سوی مثال ذکر کئی وی برا چه کمدنو دوڑای سوان دادا ای او سڑه راگی او اگر دولکی دا پاس اکی خودل او اگر دوڑای راواغ استلا او بل سڑه راگی او قرآنون او کتابون اکی خودل او پاگی دا پاس اخپا کی خودل او دوڑای راواغ استلا کم لوی ظالم دی دا دولکو والا که دا قرآنون والا قرآنون والا کنا دا کتاب خلکو تا دا سکڑاو او شریعت نمی دا سکڑاو ای منگا شریعت غواړو شریعت غواړو کم دیگا شریعت دا ستا آغا شریعتو چه وانا که مسلمانانو بمباری کی ستا بسوبا کی پا پا با جوڑ که مسلمانانو بمباری کی ستا بسوبا کی او با مرکز که ستا پا خواه کی زانت امینه دیسی شوی زانت امپیه دیسی شوی وی دا چل لے واغا چل لے فسر تم ظالما ظلم ندیدان لیا کلون دا قوم مال خوری او دا قوم حفاظت نکی قوم تیلارو نخولا دا دیل جی تنخواور کی گی دا دا قوم مال ندی لیا کلون اموال ناس بالباطل خام خا خوری مالون دا خالکو پا یو طریقہ و پا بلا طریقہ شیر قرآن رحمه اللہ اخبلا ذکر کی وی دی سر بسو کی وی وجعلو لعلما وی وجعلو لعلما وسیلتن لی دنیا علمی دی دنیا وسیلہ کری دا بس دنیا پی راکا گی وفتحا کلو منو محانو تان اور یو زان لدکان جوڑ کردے دکان جوڑ کردے لزالکا سموها مدرسا تان ار یو دیل دکان جوڑ کردے پیسو گٹولو لا او نمی والا مدرسا ای خیدے نمی والا مدرسا ای خیدے وی اللہ من یتق اللہ و یخشا او خوب کی خو خلق دی اللہ نورم سیوا کی خدای مدرسه پنون بانی جوڑه کری او نور ده مدرسه نه ده قرآن ده سنت خلاف کی گی ده مدرسه نه ده توحید ده سنت خلاف کی ده مدرسه ده که دکانگی ده ده دکانگی ده مدرسه ده که میشوام زی او نور کیم فیال قرآن رحمه الله ذکر کی صفحه یو نوی که ایکان میکی نو ایکان میکی ذکر کی وی فتفقه لغیر الدینه فتفقه لغیر الدین علم حاصل کرده خود دین لانا و اغارو على اموال الناس او حملی کردی دی پا مالون دو خلقو بانده و جعلو العلوم زریعتا للتآکل او علمون اگرزول دی زریعه دو خوراک فی ما بینهم کانهم تواسو بیهی بل هم قوم انتواغون کانهم تواسو بیهی بل هم قوم انتواغون علم دی دنیا زریعه کرده حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ویل لامتی من علماء سوء ویل لامتی من علماء سوء یتخذون العلم تجارتا یبیعون من امرائهم لانفسهم فازروهم اعلام شلم صفحہ کی غالباً دا روایت نقل کرے چھ نبی علیہ السلام وہی ویل لامتی من علماء سوء تباہی دے زما امت لرا دا بدو عالمانونا یا تخیزونا لعلم تجارتان علم سودا گرزولی دا علم باپار گرزولی دے یا بیونا خرسی دی لرا نا تجارت تے او خرسی دے یا بیونا من عمرائی زمانیم لین پسیم خپلو حاکمانو باننے او خپلو وزیرانو گورنرانو باننے دا خپل علم خرسی اگر این او پیسی علی نبی علیہ السلام وی فاحذروهم دین او یری گئی فاحذروهم و دین زانو ساتی مجدد الفسانی رحمه اللہ ذکر کئی عالم استن امینی دین حق عالم استن امینی دین حق با امیرا گرن دارت سبق وی عالمان دین ستنی او دین امانت دار دی کچر دا دی بادشانو در بار تلال نشی خالتون فاس لسوسی دین شدن دید آکمانو در بارونو تلارل فاس لسوسی دین شدن دار دین خلوشو او فاسروم در حقی شادنند نبی علیہ السلام دا دی پاک کی ویلی دی چه زانتی و ساتی حدیث کم رازی نبی علیہ السلام ویم العلماء امانا الرسول عالمان چی دی نو آد دین امانت دار دی خو مالم یو خالد دنیا و یو داخل سلطان ترسو پوری چی دنیا سر گرد نشی او ترسو پوری چی در بادشایانو در بار تلال نشی وی فیضا خالد سلطان و داخل دنیا فقط خان الرسول هر کلا چی دنیا که اولاگی دل اور کلا دا حاکمانو در بارونو تلالل نو بعد فقط خان الرسول دای دا انبیاء و خیانتو کو او پا علم بانی زان لمال گٹی عبداللہ نے مبارک رحم اللہ خط لے گلے سڑی تا وی آجا الال علم لہو بازیا تستواد بی اموال المساکینی وان علم نا اخکار جوڑ کردے او دا غریبانانو دا ملک مال پلوٹے دا ملک اے تل تلی دنیا والا ذاتیا بھی لاتن تازو بی دینی دنیا تر چل جوڑ کڑے دا سے چل دی دنیا تر جوڑ کڑے چی دین دی پہ برباد کو دین دی پہ دان برباد کو فاسرتا مجنون ہم بعد اما کنتا دوان للمجانینی تا لیوانے شوی حالانکہ تو خود لیوانو دوائی وی تا خود با لیوانو علاج کو اوز پا خفل لیوانے شوی اینا روایاتو کفی ما مزا آن ابن آونی و ابن سیرینی اینا روایاتو کفی سر دیا فی ترکی ابواب السلاتوینی تا بچوید باشیانو دربار تا بنوزو فلانکی سے فرمائی فلانکی سے فرمائی چید فلانکی دربار تا بنوزو اسو لیلا لڑی وی کتو آئی این قلتا اکرے تو فضا باطلن کتو آئی چمالے پزور ٹکٹ را کرے ہو اکرے تو زی پزور او درو لیم زخو نو درے دمان اکرے تو پزور باندے فضا باطلن ندا باطل دا وی زلہ حمار العلم فتوینی نیلم خارو یا پخاٹا کیون خطی نصف آئی در شوار نو قرآن پری خود دین پری خود شیر قرآن رحمه اللہ وی وی فترکو کتاب اللہ لنیل الدنیا دا اللہ کتاب پری خود دا دنیا لحاصلول دا پارا ویو عزون سم یقولون بعد ذالک ساعدونی بما یوسلنی الی بلادی وینننی فقیر محتاج ویبکی ویسلون الاموال بذالک وی بیان بہو کی بیا بخلکو توی چھ ما سر لگی امدادو کئی ما سر لگی امدادو کئی اما کلی طور سی کرائے سر سر نشتے جیب خرچر سر نشتے انی فقیر محتاج ویبکی و جاڑی بہمو وی ویا سنون الاموال بذالکا او پا دی بانی مالون دا خلقون لوٹی اموال الناس نبی علیہ السلام فرمائی سنفان من امتی اذا صلاح صلاح تل امہ و اذا فسد فسد تل امہ زماد امت با قسم خلق دے کدی سم شنو طول بسمی کدی روان شنو طول بروانی از سلطان والعلماء بادشایان و مولیان ایا کلونا اموال الناس بالباطلو خام خاخنی مالون در خلکو پا باطل طریقه بانده مال در خلکو واقست او در قدر کرو کم از کم دین خود او خواه کنم بل باطل پا باطل طریقه ویسو دون آن سبیل الله او بنده خلکو لدلار دا اللہ نا او کسانو چه جمع کئی خزانه کئی سرو سپینو عذاب والفزا سرو سپینو لرا ولا انفقونا او نلگی دی لرا پلار دا اللہ کی فبشرهم بعذاب علیم نو خبر کدی را پا عذاب دردناک باندی یوم یوم آلیا فی نار جهنم پا کمرات چود دا گرم کریشی دیر را پورد دوزاک که فتوکوا بیاج باهم نو تکور بور کولشی داغ بور کولشی بدی باندی تان دود دیتا و اڑخون دیتا او شاگان دیتا زکا اول چی بدی دین دا پارتی نو گخته شوی نو تان دی بی گرونجی که مانا دا سزگر خیلی غلوی او بیا بیو تا اڑ خواڑاو بیا بیو تا شاوڑو لا و جنوبو هم اڑ خونادی و شاگانی دی دادی آغا چی ویلی بشیو تا هادا ما کنستو ما دادی آغا چی جمع کل تاسو نپارد زانو نخپلو فازو کون او سکی آغا چی وی تاو جمع کون کی این آیده تا شورین دلال اسنا شر شاران تا تیمر دوارو ایسو یقینا نشمیر دمی آشتو دا اللہ پنیز بانے دا دول اس میں آشتے دول میں آشتے دول اس تھی فی کتاب اللہ پلک دا اللہ کے یوم خلق السماوات والارد فکم دا کمی ردنا چھ پیدا کری دا اللہ اسمارونا اس مکیم مین آر باتون حرم ندین دی سالور دی عزت دالکت دین القیم دار دین مضبوط دار طریقہ مضبوط فلا تظلمو فی ہن نان فسکم ظلم کوئی پدی کی بزارن اخفلو بانی پدی طول کال کے ہن سلورو تنے دراجے دولو سوارو تراجے دے فلا تظلمو فی ہن انفسکم ظلم کوئی پدی طول کال کے بخفلو زارنو وقاتل مشرکین کافا او وجنی مشرکان لرو پورا پورا کما یقاتلونکم کافا لگش وجن تاسو پورا پورا وعلمو ان اللہ مع المتقین او پوشی چیقین اللہ رے سرد متقیانو انما نسیو زیادتن فی الکبرو دا دا کافرانو یو عادتو او پاغی باندی را دا اس لکمیاش تا فرس کا اس خود شوکا در خوزا لکا رجب کا زبرگا زبرگا میاش عزتمند دا پا سلور میاشتو کی دا سلور میاشتو نا یو زبرگا دا مشرکانو بچی چا سر جنگ پا دی میاش کی راغی او لاس بے پی برشو نو دی بستر که پتک مڑا اے لکا اے وی دا لکا رجب نسی دا لکا شابان سی دا لکا زبرگا نا دا لکا سده شوکا در ده پریده ویه منا وی دی که با جنگو کو نوی دا را روانه میاشدن دی تو بیا رجبو ویو صحیح ده که نا لکا نند سر از دا ایر شده نا جمعه ده جمعه نند جمعه راز دا نوسی او سره وی زمانگ نند کار ده یرا دو جمعه موزل چی جوتی کونو لیه لانجا دا خبر داره چیزا نن با دا کارو کو سبا با جرده خالی تسو وایو جمعه جمعه موز با کلو کو سبا نو دارستو کولو مخی کولو بے کولو اللہ ویسی کافی رو دا خوی پکنو لکو پر لا سوا کو اینو نسیو زیادتون پل کوبر وی لیوانای اس لیوانای او چلا گنگری دیو تاوا چول اینو نسیو زیادتون پل کوبر یا خیران دارستو کول لمی آشتو دا سوا والدی پکو پر که اغلو به الذین کبرو خطا کولش بدی سرا کسان چی کفر کرده یو حلون و آمن و یو حرمون و آمن روا گنی دیل را یو کالی روا گنی سمطلب مانای کم یو حلون و آمن روا گنی بیزدی دیل یو کال چرا جب کی بجنگو کو و یو حرمون و آمن او حرام گنی بیزدی دیل بل کالی دا صد پاردا کئی صرف شمیر برابری دا نوی چه رجب رجب پری خودل پکار دی شابان شابان خو صرف پوی چه رجب برابر شنو که دیزه یا کبل زه خو چه شمیر پورا کو چه زمانگه و تا راوڑی نو لیواتیو ادتا ما حرم الله دا چه پورا کی دی شمیر دا آغی چه حرام کردی دی اللہ فایو حلون روا گنی آغا چه اللہ حرام کردی زوینا لهم سو عمالهم خیصا کلشوی دی تا بدا مال دی او اللہ ادایت نکی قوم کافر تا دوی سی با دی زیبانی ختم کردی دا دی زینا دره میسا او با دی که احوال دا منافقانو اشاره کئی چی یو مسلمان اغام دا جهاد نبچ نده چی زین تا مسلمانوی نو آبا جهاد کئی پلیتای دا منافقانو ذکر کئی او لگیم نا خیردیر پلیتای تقریبا چی بیا بیا شمار ازای سر بدلین او یو نبرکی گی و تقریبا 60 63 شپیتو دری شپیتو پوری پلیتای آغا ذکر کئی پا دی حیثا کی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو ادخلی ایماندارو مالکم سشوی تاسو لرائی زاقیل لکم چکلو ویلشی تاسو تا انفرو فی سبیل اللہ اوزی تاسو پدین دا اللہ کے نفر جہاد لوطل انفرو فی سبیل اللہ اوزی تاسو پلار دا اللہ کے ویسا قلتو ملالار توی درانشی تاسو زمکتا لیکن نو اخلا دا الالارد نو میلان زمکتا مراد دے یعنی دنیا در تخوگشی ایسا قلتو ملالارد درانشی تاسو زمکتا ارضی تم بالحیات دنیا من الاخرہ اے خوشحال شی تاسو بجوند معمولی باندے من الاخرتی و بدل الاخرات دنیا دی غور اکرام فما مطال حیات دنیا فی الاخرت اللہ قلیل نو دنیا سشید سڑیا فما مطال حیات دنیا ندا دا سکت جوان معمولی ندا دا فائدت جوان معمولی فی الاخرت فبدل الاخرت کے اللہ قلیل مگر دیرا لگا دا دیرا معمولی اللہ قلیلون مگر دا دا دیرا معمولی تنویر دا تنکیر لتحقیر دا دیرا معمولی دیرا کم دا دنیا و آخرت یو بل سرسدی نبی علیہ السلام بویل مالی ولی دنیا مالی ولی دنیا اللہ کراکبن استزلہ تحت شجرتن زما او دنیا سره سم مناسبات خو صرف دوم را دے لگا چې او سور پلار تیریږي او یو سوری دلاندې کینی او بس روان شیدنا دنیا کې خو زمونږه دور د امدن ته په دی باندې دوم را نازيږي او جهاد پری دی فل اخرت الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذاب الیما کونو زیت تاسو نو سزا بدر کی تاسو را الله سزا دردناک الله بدل سزا در کی که جهاد لاله نه نو سزا به الله در کی و یا صاحب دل قوم غیرکم اورا بولی پزای استاسو بانی قوم بلو الہ استاسو نا بل براولی تجہاد نکائے تو نور ناران زوان با اللہ پیدا کی او اگئی با جہادو کی سمت لب دو دین پا کامیاب آئی کے سر فراز آئی کے اللہ تاسو تا محتاج ندے بلکہ تاسو چکم دنو محتاج دالائی وَایَ اصطفد القومن غیرکم وَلَا تَذُرُو شَيَا او ضرر بورنکی تاسو اللہ علم آمولی واللہ والا کل شین قادیر او اللہ رے پارسی بانی قدرت والا اللہ تنصرو فقد نصرہ اللہ کتو آئی چه زی امداد لونه زمان نو ده دین و ده پیغمبر بسو که امدادو نکی نا اللہ رب العزت ده دین پی امداد کستا مختاجه نده خدا تا تا چوی ووزا نو تا تا دیلوی چه ستا بکی سوشی ستا بکی سوشی دا چوی عالمان چرا ده دین کارو کا ده دین کارو کا نو دانا چگینی نو دا دین زمان مختاج ده زمان مختاج نده بلکه من ده دین مختاجیو زمان چه ده دین خدمتو کو نو دی که ده دین کامیابی نده دی که زمان گا کامیابی ده اللہ ده دین پا کامیابی کی ده دین پا کامیابی کی اللہ ده چا مختاج نده بلکه من ده اللہ مختاجیو او گوره وی نگوره نمونه ده تخیم نمونه نگوره پیغمبر علیه السلام تن تنها یک کی آوازه او سرد یو ملگری یو خادم نه وطل ده طول دنیا مخالف تا طول دنیا مخالف تا او چاولا ویخته زای کرده ویخته ولی هم چانه ده زای کرده او اللہ صحیح سلامت دو دشمن دو قوم نه بوتل ده او پا مدینه کی آباد کرده مدینه کی اللہ آباد کرده سالم اللہ رو تیره شوی ده چاولا ویخته هم نده کوک کرده چا اللہ ساتی نو آقا بیاده سی او چا اللہ امداد کی نو آقا بیاده سی انو اللہ رب العزت ده پیغمبر او ده دین پا امداد که دلتا ده پیغمبر امداد نو اس نه مراد ده سنت ده نبی علیہ السلام امداد ده الا تنصرو فقد نصره الله نبی علیہ السلام ته چکالا چل جوڑ کو انفال کی منگا واقع ویلا چالی جوڑ کو نبی علیہ السلام تعالی اجازت ور کو انفرادی اجازت ملاو خو نبی علیہ السلام تعالی اجازت نو شوی اجازت شو جزا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تاوی وی زوبا نو آغای دوارا روان شو سخر و زوم دوارا روان شو دوارا روان شو اگدا واقع دا لارکی پا غار ثور کی شپی رازی رالی ال تا ایسار شو غار ثور کی ایسارو دشمن غار ثور تراغ ایڈیر قافیه شناسو قدمونو بسیر اتللو غار ثور ترالل غار سور په سر باندې ولاړ دی د غار سور باندې د پاسه جولاګي جاله جوړ کړی وا او کونتاري په هغه په جولاګي جاله کې جوړ کړی وا او کونتاري جاله جوړ کړی وا او هغه په کې چولې هغه شاربلې هغه شاربلې دی چې وکتل هدی وی تر دې ځای پورې خوراغلی دی خود دې نه برز مکه کې کتهونونو تل او کاسمان ته لاړ هدی ځای نه پر شو دې غار ته خوځه کنه دی تلی چې غار باندې جولاګي جاله ده او په غار باندې کونترو جاله ده وای پای کې هغه شار به کونترو بډ بډو ته خړ ګرځي خورانه شي نه بریت ملت په توال راواله دې خو ګرانه شي قدم کینې دی ګوره انا غي بيچ دا سو شو او بکر دې نه وب نبی عليه السلام ته وي وې دکته دی کنه ککه ته وګوري نو وینېمو ککه ته وګوري مې نبی عليه السلام ته وي ما ظنک بسنین الله وصالحهما تا پاگه دو بانی سو گمان ده چه اللہ درین ده منگ دویو اللہ هم سده درین خپا که گا ما ابو بکر دنو پزان نو خپا حزن ویلی کی گی چه پا بل باندی نا ابو بکر رضی اللہ تعالی پا نبی علیہ السلام بانی خفاو پا نبی علیہ السلام خفاو نو آغا واقعی تا اللہ اشاره کی او بیا دوارا روانو اسماوی منگ تا پتاو نلگی دا چیر اوس چر تلاړل اغه بولا رز معلومول چیر فلانل فلان کی ځای کیو نن فلان کی ځای کیو خو یې پته راتونه لګی دا چی شو یا رز یو غیبی आवाज اغه په مکه کې و شو اغه مکه والا غیبی आवाज سره خبر یو کړی او پاره خبرو کې دا وی چې فلان کی ځای ته تللی دی فلان کی ځای ته تللی دی پلار نبی رسول سلام تیرې ده په یو خیمه باندې لاړو اخز آواز اخز نوم ام معبدو ده معبد مور نبی علیه السلام مرتوی ده خوراک سشته ده بیزه چی ولاده ده وی اوی وطه ده بیزه خودی را کمزوره شده ده کندک سرطلی نشو نمزه که پاته کرده ده نو ده پای ماینا وطلی ده نبی علیه السلام مرتوی که اجازت را که مون بزن لوله شو یا ویله شا نبی علیه السلام پی بسم الله وی او بیزه اوله شلا ایت توس که گاوندیان لده ورکا ایله مارکل بیا نبی علیہ السلام ابو بکر اسکل بیا نور الله صلی الله علیه خدای عزت ازان لکی دی ها هغه اریانه وچدا سی دی نبی علیہ السلام لا خاون دی راغه خاون ورته وای دا څه چلو وی دا پای د کیمرا غلی دی وی دا خدغه شان دغه شان چلو دا خوشور دا قریش و غصره دا چه غیه گوری قسم دا زوام چه دا ماولی دا او زده پس دیر ماه نیما او آغا غیبی آواز والا دا واقعا کلکول او دا بیوی جز اللہ و رب الناس خیر جزائی رفیقین حلا خیمت ام معبدی اللہ دی بدلا ورکی خیستا بدلا اگر دو ملگو را چه دو ام معبد خواه تراغلیو همان زلا بل بر ورطا حلا بیهی فا افلاح من امسا رفیق محمدی وی دادوارا چکم دے پنے کئے باندے راغلی و سفر پنے کئے اوکو نو کامیاب دے آغا سوکو چگا ملگرے دے دشو چھ دے نبی علیہ السلام ملگرے شنو کامیاب دین وی سلو اختکو من شاتیا و اینایا فا انکمو انتس علو شات تشدو وی تاسو دو میں محبت نا تپوسو کے او داغی دی بیزینا که داغی دی بیزی نه تپوسو که اینو بیزا بم گواهی ورکی چه دا پاق پیغمبرو ها بیزا بم گواهی ورکی ترا حالان قوم فزالتو قولهم و حل حالا قوم بی نور مجددی ویده یو قوم نلالو ترا حالان قوم فزالتو قولهم و حل حالا قوم بی نور مجددی او یو قوم لینده ورانا اوڑلا نبی یورا هداهم به بعد ظلالت ربهم و ارشدهم من یتبعو الحق يرشدو اللہ دا غب وجبان مدینی والاو تا هدایتو کو نبی یرا مالا یرا الناس حوله و یتلو کتاب اللہ فی کل ما شدی دا سی پیغمبر دے نبی یرا مالا یرا الناس مالا یرا الناس حوله پیغمبر دے چه آغا سو بیانی چه خلکو تنی معلوم پو وحی باندے وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ او هر ځای کې د الله دی کتاب درس کوي او د الله دی کتاب بیان کوي نو داسې پیغمبرو الله رب العزت په داسې عزت باندې مدینې تابوتو او چې مدینې تاته د مدینې وړي وړي جنکای هغه مخ کې ډیر راکای تراوتلې وي ډیر راکای تراوتلې وي يهوديانو پورې خاندل یې خپل عمرغه هغه دی خپل عمرغه دراغي نبی عليه السلام را روانو او اولو جنا کو بچه غوالا طلال بدرو علینا من سنیات الودائی طلال بدرو علینا من سنیات الودائی وجب شکرو علینا مادا علی اللہ دائی ایوها المبوس فینا جیتا بالامر المتواعی دعواز بے کہو طلال بدرو علینا من سنیات الودائی دا غیر رکو دا طرف نامنگ باندی سپگمائی را اوخطا سپگمائی را اوچتا شوان واجب شکر علینا ما دعا لله دعائی منگ بان شکر واجب دے ضروری دے پا منگ بان شکر زکر منگ لدعوت را کئی دا اللہ دین دعوت منگ لرا کئی واجب شکر علینا ما دعا لله دعائی اوی بے وی ایو علم بغسو فینا جیتا بالعمر المتوائی منگ کرا غلے او دا سک دین دی راوڑے جستا من لشوے دے منگ بستا دین منو او دا سے امداد اغیو کو نبی علیہ السلام سر وعده کرو پا مدینه که چه منگ بستا امداد کو دشمن با زمانگ پا سرد پا نخپک دی تا تا والا را رسی زمانگ پی زد پا خپک دینو علا با تا تا را رسی زمانگ پا مال با خپک دینو علا بستا مال تا را رسی منگ بستا امداد کو آغا امداد یو صحابی ذکر گئی قیس و نصرما آغا وی ثوافی قریشن بیزا عشرت حجتن یو ذکر لو یلقا حبیب مواتیا سکالا وی لس کالا سنپاس لس کالا پا مکہ کی تیر کرلو او دا بیویچی او ملگر رالا پکار دی او ملگر رالا پکار دی ویارزو فی آل المواسم نفسهو فلم یرا من یعوی ولم یرا دعویا زان بی پا میلا کی پیش کو وی کسوکی معبوزی سدو قرآن بیان کن کسوکی معبوزی سدو قرآن بیان کن فلم ما اتانا وستقر به النوا وازبا مسرورم بی طیبت رازیا وی منگ لراغی مدینه که اللہ خوش آلکم واسبا مسورم بی توی بطرازیا واسبا لا یخش